คือตัวเองดีมีความสามารถแล้วมีความรู้จริงแล้วเนี่ยก็จะมีความสามารถในการนำและสร้างสรรค์สังคมและสังคมนั้นจะเดินหน้าไปได้ก็ต้องมาฟังคนที่รู้จริงถ้าครูมีความสามารถนั้นแล้วก็ต้องให้สังคมเนี่ยมาฟังครูไม่ใช่ไปที่ฟังสื่อฟังอะไรแต่อะไรไม่เข้าเรื่องที่มันจะจบอย่างไร ที่พามาครั้งที่สอง เพิ่งเริ่มต้น ครับเพิ่งเริ่มต้น ก็อีก2ปี ครับประมาณนั้น ถ้าเริ่มต้นก็ต้องขอให้มีกำลังใจที่ว่านะ เขียนไ ว้ไหม ไหวครับ สู้ไหม สู ้ทางนี้ใช้ได้อย่าไปท้อท้อไม่ได้มีเรื่องท้าทายเราแล้วสู้เต็มที่ช่วยกันสังคมจะดีชีวิตเด็กจะดีอยู่ที่ครูนะเขาปะ ขอบพระคุณมากครับ อาละขอโมทนาทุกท่าน นามครูอาจารย์แล้วก็นิสิตทั้งหลายขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่ให้แนวคิดและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างยิ่งนะครับ